Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır. O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler. Onlar, Rablerinden gelen doğru yol üzeredirler. Murada erecek olanlar da işte onlardır. Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman biz sadece düzelticileriz derler. İyi bilin ki asıl bozguncular onlardır ama anlamazlar. Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarındaysa, biz sizinle beraberiz. Onlarla sadece alay ediyoruz derler. Allah da kendileriyle alay eder, azgınlıkları içerisinde bocalayıp durmalarına mühlet verir. İşte onlar öyle kimselerdir ki, doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da, ticaretleri kar getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar. Onların durumu, bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki, o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden Hakk'a dönmezler. Yine onların hali, gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki azaptan korunasınız. O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız,